خاتون امو ما ترسیداره نزیگ ما بوا چیه ما ها؟ تو همیشه خود به از درخی خری کروش اولدی باشا رونا چی منگ بکر بینه بگوشتم Thank you. کوتاییکم و کورانچی چی رایدی؟ او کشتی بو کرسر چیاکت یک شکابو وانیا؟ اما کشتی نبو، اما امیره چی فرین بو دوی هری اسلام سی کسا دو خنو لیره بسکستو ام بیرو کنارکت چیا، یم کرن بابروم نابی چی تر لبزیتر بخوای علم کارانه ها خورتینا او چی دکن بیبشینا، درگا کم کنو دی ای بیدنگ با کوریا ای درگا کب کوا دای سودی نیا بنا فرد بند دبیت سیمان بسر بید هاش تیگ روب داد من پارزگاری لخاتون دکم گرنگ نیا نرخکی چند بی اون داشتر سنوک ما با پیره میرد وره سیر که لیره و خانوکان زور بچوک درده کون چون ده توانی بم شیوه یخ سب کهین ایستا ایم زنداری کراوین نه توانن خو من رزگار بکهین لکاتک دال آسمانین تنها پیم بلین سیب کهین خواردن؟ سکای، وامکا تکای بوستا تکای پیم بلای چه کسی کم امیری پرینه دروز کردوا؟ وای وای، اما چی رو داد؟ زور سیرا، ایما وقو میوان مامالا من لگل دکرید نگیز باور ناکم خوار نکا زهری تکرا بی ای، باشترو آیا کتو هم زارا خوار دنیا بو نبی بله بسر چاو گورم باشا، بیتانه چنانی نیو روشن بو آمده بکن بلا چه گیشتم بی اقلی نفام، من نازانه بو چیه ونده گرنگی بو منالانه دادا اوان کلو پلی باز بکر دهنن اما کش شگلی نورم دهنه تو ویاد نارسان دوباره تو هیچ باری چطورت نیه زگل دزینی کلوپلی دروشاوانه بی من برسیم راستی من بروام وایا که جورجی برام لشوینه چی ام کشتی دایا چی روی داوا؟ اما نلشون بوچی روست نوانا به نفرد من به شهری نیوی بکه ویتت شوینشی هم زیهانه و چی اشتگ روی داوا؟ نخیر دیگرانی جینیم نزانم حالی چونه من دونیام که او زور باشه و هر و حسد بیرین و صابوری لگل اون و بر راستی صابوری کسی که تتوانی پشتی پیل بستی که وای پیویز نکه دیگران بیم وابزنم تو راز دکم لیاد نتیه شهری نیو لشوینه که لحریمی رو خلان اگر او شهرب دو زینوه زانیاری ما لباره نیهنیش نیه نادیجی دزده که وید به حد زوره اگوید دلی ام شهرب دو زینوه بله گورم ای بی قیمتی نه ای جین پیمله تو دلیک براکت لیره یا بله من دلنیام جورس تاکه کسی که بتوانی ام امیره دروز بکاد اگر جورج زنده بود، دوست لشونه چی ایراد بود؟ جورج براکم، براستی زنده؟ تگیشتم، که وای بابه خو براکت بدو زنده وا. سپاس. لبرگه وا، بله. این از شوینه که زور گوریه نه توان مهموی ببینم اما چیا؟ چی با؟ بوستم دوزی تانه با؟ نخیلی شوینه نه من دوزی با راستی چی دکن؟ تو منالو پیره مرد یکن هر یستا بیا دوست نوا هره برانده You look کارێکی زۆر تام بۆ زیاد کردووین. ئەوە خەریکی چین؟ بەسە، هەمووتان بڕۆنە دەرەوەی هەوڵەکە بوەستن. دەتانە چێنانی ئێوارەیان بۆ ئامادە بکەن. دانیشن. ئەگەر زۆر بەڕۆشی ئەوەن دەرباز بن، ئەوە لە پەنجەرەکە خۆتان فرەدە لە خوارەوە. تۆچی دەڵێ؟ من بەڕاستمە گاڵتەتان لەگەڵ ناکەم. ئەگەر گەورەکەم ئەوەی نەویستایە لە مێژ بوو ئێوەم لەسەر کەشتیەکە فرەدا بخوارەوە. گەورەکەت؟ زۆر باشە، حەزەکەم شتێکتان پێ بڵێم. من نازانم بۆچی، بەڵام من فەرمانم پێدراوە کە ئێوە بە سەلامەتی بگێنم. ئەگەر وانە بوایە، هەرگیز بەم شێوەیە نەدەبوو. بێگومان هیچی نەگەیشتم. چیت گوت؟ کەوایە هەیدەم و چاو دەتەوێ ئێمە بۆچێ بەری ها؟ دەڕوین بۆ شاری نیۆ. شاری نیۆ؟ بەڵێ بێگومان، باشترین شارە لەسەر زەوی لەلایەن هاری کێلەر دروست کراوە. شارێکی زۆر بێوێنەیە. شاری نیۆ، تۆ هێرشت کردە سەر گوندەکەی خاتو کامێلا. بەڵێ، ئێمە بووین. بیرتان نەچێ، بەیانی دەگەینە شاری نیۆ. جا بە چاوی خۆتان گەورەی بەڕێز هاری کلێر دەبینن. گەورەم، نانی ئێوارەم هێناوە. بڕۆن بە چاوان گەورەم. گەورەتر بن کاتێک ئەمە دەخۆن، چونکە ئەمە لەسەر داواکاری هاری کێلەرە. بوەستا، پێم بڵێ چ کەسێک ئەم کەشتەی دروست کردووە؟ بێگومان، بەڕێز هاری کێلەری گەورە. ئەمە مەحاڵە. چیتر کێشەمان بۆ دروست مەکەن، تێگەیشتن؟ ناتوانم چیتر بەرگە بگرم، هەر ئێستا هەمووی دەخۆ. نازانم هۆیەکەی چییە، بەڵام من زۆر برسیمە. ناتوانم چیتر بەرگە بگرم. ڕاست دەکەی؟ ئەو پیاوانەش نە خواردنیان دەخواند، ئەگەر نیازێکی خراپی هەبووە. بەڵێ، دەویست ناکات. ئەمە ڕەوە شتێکی زۆر خراپە. تکایە بەباشی دانیشە اینجا نانبخۆ. بەڵێ، پێویست ناکات. خاتوو نەگەیست نەخۆی وزەت نامێنێ. خاتوو، تکایە تۆش بیخۆ، دەمێکە هیچم نەخواردووە. باشە. خاتوو نەگەیست نەخۆی وزەت نامێنێ. بەڵێ، خاتوو، تکایە. ماز دەکەی؟ با هەمومان بێ کۆنا خۆی. بۆ ئاگادارکردنەوە لە دوژمندان رابێ. بەلایانی کەمەوە ئێمە دەبێت لەبارەی شاری نیۆ شتێ بزانین. دەبێت شلی ناچێجی بەدەست بێنین و هێزی فڕیمان هەبێن. بەڵێ گەورە. هاری کیلەر، نابێ ئەو برای من بێ. ئەمە مەحاڵە. لەبەر ئەوەی شاری نیۆ هەڕەشەی لە زۆر خەڵک کردووە. برا، براکم لو جوره کسانه نبو بلام ای چیم امیری فرینه درست کردوا دیگه لو کسی تر نزانه تو بوسی امت بوی اره هنه ها؟ هلیم گره بروم ده تاوی ایمان ایر فرایده تخواره وا؟ تنها بوی اره ورن ده موشتک تا نشان بدا چیا کده تو نشان من بده کم یک چاورکا Yeah, Petona, I'm a shiny new year. The land hardy killer of this ground. Herbe Jane. La Canary Biaban Shari Chigora Binyakarabu. Ama Oji Hanabu, come and call him here with the Bini. La Alkaida Hatu, Tower is Shari, Newbin. Sad breath.